Гарышча. Не лазь на гарышча, наказвае бабуля. Дзіўнае чыніцца там, няма нікога, ды гавораць нейкія людзі, плача дзіця, а ўчора круціўся сам сабою, клаў ротак. Дзень навалёт, сяжу я ціхутка на печы, слухаю гарышча. Смяюцца там дзеці, гігоча прыцішана конь, стоена дыхае хтосьці, слухаючы хату або птушак на вільчыку. Мы жывем у хаце, над намі жыве гарышча. Над гарышчам неба.